Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці згодныя вы з антычным паэтам, дыдактыкам Тэрэнтыянам Маўрам, які пакінуў нам крылатыя словы «Хабэн суа фата лібелі»? Кнігі маюць свой лёс. Аліна – студэнтка лінгвістычнага універсітэту. Паверце, Аліна, гісторыі, якія здараліся з маімі кнігамі, адно пацвярджаюць гэтае старажытнае назіранне. Кожнае літаратурнае дзіця ганарыцца сваёй уласнай біяграфіяй. Распавяду для прыкладу, што прычынілася з другой кніжкаю прозы «Дзень, калі ўпала страла», якая выйшла ў гарачую восень 1988 году. Якраз тады, калі ўтварыліся Мартыралёг Беларусі і Аргкамітэт БНФ, калі прыгрымелі векапомныя дзяды. Гэта быў мой дэбютны зборнік гістарычнай прозы. Ён выйшаў, такія былі часы, казачным для сённяшніх дзён накладам 22 400 асобнікаў. Цяпер малады творца бывае бязмежна ўсцешаны, калі з друкарні выходзіць наклад на 22 000 меншы. Мой дзень, калі ўпала страла, сціпла, але густоўна аздобіў светлай памяці Пятро Драчоў, які, што было для мяне вялікім гонарам, афармляў некалькі кніг Владзіміра Караткевіча. На вугальна-чорным пераплёце мастак, вобразна кажучы, адчыніў белае вакно з назваю. Назву працінала «Чырвоная страла». Шчаслівы аўтар пачаў раздаваць аўтографы, пачаў больш, як яму здавалася, падабацца жанчынам і, вядома, даў згоду на першую прэзентацыю кнігі ў доме актора, дзе месцілася славутая тады кавярня «Мутнае вока». І раптам непаўторныя барвы навокал сцьмелі. Мая амаль дзіцячая радасць разбілася, як цацка з каляднай ялінкі. Кніжка, што прадавалася ўсяго нейкі тыдзень, знікла. Увечары я бачыў цэнтральнай менскай кнігарні, паўз якую вяртаўся з працы, цэлую паліцу чорных карэнчыкаў са сваім імем. А ўранні паліца была пустая. Тое самае паўтарылася ў кнігарні «Светач» на тагачасным праспекце Машэрава. Наўрад ці за ноч кнігі маглі расцягнуць пацукі альбо прывіды. Было відавочна, што дзейнічаюць больш рэальныя істоты. З лютасцю, грызучы курыную нагу ў нашай выдавецкай сталоўцы, я ўжо ведаў, што кнігу вярнулі на паліграф-камбінат з прычыны нацыяналістычнай вокладкі. «Пусцяць пад нож», – казалі дасведчаныя калегі, спачувальна ляпаючы мяне па плячы. Дадаўся яшчэ адзін нюанс надзвычай непрыемнага кшталту. У тыя часы у пэўнай часткі менскіх штатных і нештатных ідэолігаў мазгі звіхнуліся на пошуках знакаў жыдамасонскай змовы. Дзе толькі не мроілася гэтым рупліўцам зорка Давіда. І на фанціках, і на дэкаратыўных вулічных картаванках, і ў планіроўцы новых мікрараёнаў. Карацей, як у той покасцы, прыходзіш дадому, а яны ўжо там. Апрача таго, усё больш заўзята пачыналі шукаць і сляды падступнай дзейнасці пэўных звязаных з жыдамі і масонамі нацыяналістаў. Дык вось, нечае хворае вока, звыклае паўсюль бачыць крамолу, апрача бел-чырвона-белай вокладцы, угледзела і нешта іншае, што папахвала летні злачынствам. Пушчанае мастаком, пэўна ж у змове з самім Арловым «Страла», працінала ў назве кнігі неабыякія літары АН і ЛА. Разам яны складалі імя першага сакратара праўлення Саюзу пісьменнікаў Ніла Гілевіча. Дачуўся пра гэтае адкрыццё сам Ніл Сымонавіч ці не, было дакладна невядома. Пэўна ж нехта пастараўся. Але мне пачало здавацца, што шаноўны паэт касавурыцца і думае, я яму дапамог на працу без прапіскі ўладкавацца, а ён мяне стралой. Аднак з календара зліталі ліскі ўжо новага 1989 году. Цягнік перабудовы дапоўз і да Беларусі. У нейкім кабінеце вырашылі пазбегнуць скандалу і на макулятуру кнігу не адпраўляць. А вось вокладку паліграфістам загадалі перафарбаваць. Белае вакно ўручную запэцквалі якімі заўгодна іншымі колерамі, ад ліпуча-залацістага да такога, што здавалася клубнеш і запахне. Ды, галоўнае, кніга вярнулася ў кнігарні, за некалькі месяцаў прадалася і пачала жыць далей сваім незалежным ад аўтара жыццём. Можа наіўна, але спадзяюся, што яна і мяне перажыве.